أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآكلة بالتكين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان معصيت işledikçe rızkı azalır. Rızkı kesilir, masiyetler rızkı keser. Şimdi sen belki biz değiliz ki, gavurlardan daha çok günahkar yok ya, ve bazı birçok günahkarlar daha var ki, rızıkları da çok bol. Çok güzel yaşıyorlar, refah yaşıyorlar. Ha. Bu rızık mutlaka dünya rızkı demek değil yani. Maneviyat rızkı, feyiz denilen, feyiz-i ilahi denilen feyizden, yani değirmene gelen suyun değirmeni döndürmesi için nasıl çarpması lazım? Bu su çarpmadıkça çark dönmüyor. Binaenle İslamiyet'in gelişmesi için feyiz-i ilahiyeye mazhar olmak şart kulda. Kul bu mazhariyete anne babasına yaptığı dualar sebebiyle vasıl olur. Bu duaları kestiği vakitte bunlardan da mahrum olarak kendisi feyiz-i ilahiyeden mahrum olur. Onlara yapılan iyilikler rızkın artmasına nasıl sebep oluyorsa, kötülükler de böyle aksi oluyor. İzâ tezevvece ahadüküm acce şeytanı yekûl ya gayle asama ibnu âdeme minni sülüse dini ancadır. İnsanın evlenmesi, evlendiği vakitte insan, her insanın bir şeytanı var ayrıca. Bu şeytanı insanın bağırmış, yandım diyerekten adam evlenince. Çünkü bu adam benden dininin bir rivayette yarısını, bir rivayette üçte birini, bir rivayette üçte ikisini kurtardı evlenmek suretiyle. Yani yarısını hiç olmazsa kurtardın, yarısını da sen gayret et de dinini tamamıyla kurtar. Demek ki evlenemeklik bir şey oluyor. Şeytanın eline esaret oluyor, düşüş oluyor. Onun için eşrar-ı ümmeti eşrar-ı ümmetten sayılmıştır. Bekarlar. Evlenmeyenler ama şey olduğu takdirde, imkan olduğu takdirde. Bazı adamın gerek sıhhate imkansızdır. Yahut bakması imkansızdır. Bakacak durumda değildir. Tabi onun için evlenmek caiz de değildir. Kendisine bakamayan, çoluk çocuğuna bakamayacak durumda olan kimseler için sıhhat ya sıhhat müsait olmayan insanlar için evlenmek zaten caiz değildir. Böyle vakti var, sıhhatı da iyi. Fakat evlenmiyor. Evlenmezse onun o eşrar-ı ümmetten böyle imkanı salihan demiş. Ne kadar salih de olsa o evlenmeyen insan, abid, zahid, safu, yine eşrar-ı ümmettendir diye şairler zikretmişler. Onun için adam bu devirde de evlenilir mi galidir ya insan, felaket derdi. Sen devire bakma, devir adamın derdinden biri, bu devir dünyada olur. Sen kendinin istikametini düzelt, Allah yolunda, Allah'ın emrine, Peygamber'in emrine intisar et, yardım dünya Allah'tır, ötesine karışma. Bak herif Londra'da yaşıyor, karısı resmini çıkarmışlar gazetede, İngiliz'den Müslüman olmuş adam, istediği gibi örtülmüş, namazdı, niyazdı, neler var. İzâ tezevvece ahadüküm eviştera cariyeten ev harasen ev hadimen felyeda yedehu ala nasiyetiha felyedhu bil bereke. Gerek bu bir kitap var. Evlenenlere Mürşid-i Mütehili diye bir kitap yazmışlar. Bunun içinde evlenme usulleri, kaideleri yazıldı. Evlenen insanlar ne gibi muameleler yapmalı, neler etmeli, nelerden sakınmalı, bu kitabın içerisinde mevcut. Burada diyor ki evlenen bir adam İlk gece güvey olmuş, girecek. Neler yapması lazım gelinle beraber? Elini diyor, şahit parmağını gelinin alnına koysun, namazlarını kılsınlar. Namazlarını kıldıktan sonra gelin hanımın alnına elini koysun. Dua benim hatamdan çıktı şimdi. Şu duayı okusun diyor. Şu duayı okusun. Elini ayağını yıkayıp onun suyunu da evin etrafına dökmeyi de söylemişler ama yani gerek bu insanda gerek at alsın, hayvan alsın yahut eve hizmetçi alsın ve bu sırada bunların elini nasiyesine koysun. Bunun için bereketle dua etsin. Ya Rabbi, hatırına geldim. Ya Rabbi bunun hayrını bana ihsan et, şerrinden beni muhafız et. Benim hayrımı ona ihsan et, benim şerrinden onu muhafız et. Yani ikimiz de şerlerden korunalım, hayırlara nail olalım diyerekten dua etsin demişler. Bu gece çünkü bu şeyde, rivayetle gelen şey, bu gece yapılan ibadetle duaların da makbul olacağını söylerler, rivayet ederler. Yani bu gece hayırlı bir gece demek. Hayırlı gece olmak dolayısıyla dualar da indiği yahide makbul olduğundan elini alnına koyar. Böyle güzelce bir dua ederse, indiği yahide makbul olur. İkisini birbirinden mesut olar. Bu yaşarlar. İzâ tezevvecer reculul mer'ateli dîniha ve cemâliha kâne fîhâ sidâdun min avâl. Şimdi insan evlenmiş, evlenmek bahisinde birçok emelleri vardır insanların. Zengin olsun der. Güzel de olsun der. Biraz da şerefi, hasebi, nesebi de yerinde olsun der. Bunlara tamah eder. Bir de dinler var ya, sofu. Şimdi sofuluk geriye gelir. Evvela parası, sonra güzelliği, sonra şerefi, berefi, ondan sonra dindarlığı. Sen bundan dök bir dini ha ve cemaliha. Onun dinine ve cemaline bakarak evlenirsen kâne fîhâ sidâdın. Sidâd, doğru. Yerinde işi yapmış olursun. Hacetini kaza etmiş olursun. Sevap bir iş işlemiş olursun. Ama parası için, malı için, güzelliği için alırsan bunlar bir vakit sonra güzellik gider. Bir zaman sonra seraf da gider. Bir zaman sonra bakarsın şeref de para etmez. En güzel şey kadın dört şeyde erkekten aşağı olur derler. Güzellikte güzel olsun. Fakat parada aşağı olsun. Şerefte aşağı olsun. Hasepte aşağı olsun. Eğer bunlar erkekten üstünse bu erkek bu kadının mahkumu ve esiri olur Allah'a göre. Onun için sen erkek daima ricâl gavvâbûn âlenisâ. Efendilik erkeklidir. Erkek olduğu için onun parası onun olsun. Serveti de onun olsun. Onun 10 parası 10 lira, 100 lira fazla gelirsin kısırası gelince. Bundan hiç göz dikmemek lazım. İzâ tüzüvvicel bikru aleseyyid ekâme indahâ sedâh. Ve izâ tezevvecel seyyid alel bikru ekâme indahâ sedâh. Bu eskiden 4 hanım almak erkeklerin hakkıydı. Bu hakka göre kız alırsa, eskisi dul, dulun üstüne bir kız alırsa, onda 7 gün nöbet hakkıdır. Eğer kızın üstüne dul alırsa, dulun yanında 3 günlük hakkı vardır. Şimdi buna daha da karıştık. اِذَا تَشَهَّدَ اَحَدُكُمْ فَلْ يَتَعَوَّذْ مِنْ اَرْبَعٍ Namazda ettehiyyat okuyoruz, oturuyoruz. Bu ettehiyyatiye oturduğumuz vakitte Efendimiz diyor, 4 şeyden Allah'a sığın. Birisi, min azabı cehennem. Cehennemin azabından Allah'a sığın. İkincisi, ve azabil kabri. Kabrin azabından da Allah'a sığın. Üçüncüsü, fitnetil mahya vel memat. Hayatın ve mematın da, yani öldükten sonra da fitneler var. Öldükten sonra olan fitnelerden de sana sığınır. Mesela şimdi aklıma geliverdi. Üste öldü Nursi. Öldü rahmetli. Fakat adamın mezarını oradan oraya bugün gayba karıştırdılar mesela. Bilinmiyor nerede oldu belki de. Bu da fitnenin dünyaca bilinen bir fitnesidir hayat mematında yani. Bu mematın fitneleri pek çok tabii. Allah muhafız. İşte kabirde neler olacak kim bilir. İmansız gidenlerin vay haline. Daha ve min şerril mesihid deccal. Deccal denilen bir mahluk var. Siz seyyah eden geyer. Gezen bir deccal. Deccal ki tarifi zor bir şey. Göz boyacısı. Göz boyacısı. Yani altını, bakırı altına şey yapıyorlar, batırıyorlar da altın diye satıyorlar ya. Yan kesiciler bilmem neler. Yani kalbi ağzını neyi satıyorsun ha? Deccal bıklıklı bir adam. Dişini böyle süslemiş, içi berbat. Bunun şerrinden de Allah'a sığının diyor. Cehennemin azabından, kabrin azabından, hayatın ve mamatın azabından, bir de deccalın azabından Allah'a sığının. Bu deccaldan herkes korkmuştur şimdiye kadar, bir hayata kadar da korkmak lazım. Adatları da pek çoktur. Gelirler her zaman dünyaya bunlar, dünyayı fitneye, fesada boğarlar giderler. ثُمَّ يَبْعُوا لِنَفْسِهِ بِمَا بِدَالِ Bundan sonra istediğini Allah'tan istesindir. Bunlardan evvela vazife Allah bunlardan sığınsın. Ondan sonra ya Rabbi bana şıkkak ve neatine fit dünya sertemi fil ahiret rastine diye dua et. اِذَا تَعَلَّمْتَ بَعْضًا مِنَ الْعِلْمِ كَانَ خَيْرًا لَكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّيَ اَلْفَ رَكْعَةٍ تَطَوَّعَ Bak şimdi bu çok şayane dikkattir yani. Bir insan ilimden bir meseleyi öğrenmesi için gayret göstermesi, bin rik'at nafile namaz kılmasından hayırlıdır diyor. Elfe rak'at. Bin rik'at nafile namaz kılmasından tatavvan hayırlı. Senin için daha hayırlıdır. Niçin? O bin rik'attaki fayda hep sana var. Kendine mahsus. Ama ilimdeki öğrendiği anneye mahsus. Herkes ondan mesela öğrendiği meseleden aleme de öğretirsin. Sen faydalandığın gibi başkaları da faydalanır. Onun için nafile namaz kıl ama asıl mesele mesail-i diniyi öğrenip öğretmeye çalışmak daha artadır. Mütekabbel eden hem de kabul olunmuş nafileler. Bir de var ki kılarsın kılarsın da kabul olmaz yani. Yani abdestin noksandır, itikadın bozuktur. Yahut işte temiz değildir. Durduğun yerlerden boşunadır emekler. Ama bu kabul olmuş. Kabul olunan bir zikattan daha hayırlıdır. Mesail-i diniyeden bir meseleyi öğrenmek. وَاِذَا عَلَّمْتَ النَّاسِ Bunu talim ediyorsun insanlara. وَاِلَوِي اَوْلَمْزُمَّ Bir. İsterse amel etsin halk senin öğrettiğinden, isterse amel etmesin. Sana ait değil o. Senin vazifen söylemek. Söyle ama ister amel ederler, ister amel etmezler. Mesela geçen akşam bir misafirimiz vardı. Biz akşam namazından sonra evrad okuluyoruz. Ne okuluyorsunuz? Bu namazınız ne namazı dedi. Yaşlı bir adam. Bu ne namazı? Biz böyle bir namaz görmedik dedi. Sağdan gelmiş. İşte buna evradım derler. Ne der? İşte iki de kılınır, dört de kılınır, altı de kılınır, fazla ayrı çoktur. Peki dedi. Peki dedi, o da şimdi yapmaya çalışacak mesela. Fakat istersen sen bunu söylediğin vakitte binde biri tutsa kâfi. İşte tutmasa da. Tövbe hayrülleke min elfe raketin tusalliya ve tevva mütekabbele. Yine ayrı. Onun için ilme, ilim bahsine ait bir hadistir tabii bu. İlme çok rağbet vermişler. Büyüklerimiz İslam dininin İlme verdiği rağbeti hiçbir dinde bulamazsınız. Hiçbir dinde bulamazsınız. İslam dini baştan aşağı ne diyor ya? Doğruluğundan mezara kadar diyor. Ya ben yaşlıyım, ben ihtiyarım artık değilik. Halimiz de yok. Sonra ne diyor? Minel Mehdi ilerlek dediği gibi ta Çin'i diyor gösteriyor. Çin'de de olsa diyor. Aksa, dünyanın bir ucu mesela. Burada da olsa git. Oradan da öğrenmeye çalış. Onun için ecdadımız, mesela bizim ilk seri ecdadımız şeyleri Buhara tarafından gelmişlerdir. Buhara tarafı Rusya'da bugün işte bir diyar. Buradan kalkmış Arabistan'a gelmiş. Alt üst etmişler o Arap diyarlarını. Bir alim bulacağız da, bir insan bulacağız da bunu sen peygamberden nasıl duydun diye erken soracağız. Bu sorduğumuzu, ondan öğrendiğimizi bir de şey biliyor. Diğerleriyle de ölçüştürülüyor. Sen, bir son adam orada ittifak ediyorsa onu öylece geçiyor defterde. Yoksa o adam yanlış söylemiş demek de olmuyor da işte. Onu başka yerlerden de öğreniyorsun adam. Ama bugün Hazreti İmam Buhari'nin bir ne ezmesi diyorlar da? Badem ezmesi. bir bazın ezmesiyle günde taayyüş eder, böyle 1000 tane meşayih dolaşmıştır. Arabistan'da Buhari denilen kitabı toplarken. Allah rahmet eylesin, şefaatlerini de ne ailesin cümlemize. O ilme verilen kıymetin şeysini gösteriyor, yüksekliğini gösteriyor. Onun için hepimiz Allah öyle çoluk çocuğumuza, mesela ilimde çok bugün. Mesela erik daha şeye, aya gitmeye çalışıyor. Bize Allah demeyecek de sen aya gitmeye neye çalışmadın? Niçin öğrenmedin bu ilimleri, bu füzeleri, ahmaniyi öğrenmedin diye sormayacak. Bundan mesul de değiliz. Ama öğrenirsen dünya işidir, sana dünyada faydası olur. Ama asıl mesele, insanın bu varlığın sahibi olan Hazreti Allah'ı ve onun gösterdiği yolu bilmesi. Onun peygamberlerinin kitaplarını bilmesi asıl lazım olan mesele o. Şimdi diyor ki azab-ı kabirden bana sorur. Azab-ı kabir ne sağlayacaksın şimdi adama diyor ki öldükten sonra hocam insan dirilir diyor. Öldü bitti işte diyor. Kesiyorsun doktorlar kesiyorlar. Cayır cayır cayır. Paramparça yapıyorlar. Hiç haberi de olmuyor sağlığını. Aa sen git bir ona sor bakalım haberin var mı yok mu diyerek. Nasıl? Morfini bize vurdukları vakitte kolumuzu kesiyorlar, bacağımızı kesiyorlar. Haberimiz olmuyor morfinin sayesinde. Duymuyoruz. Ama o ağızlardaki şeyi felaketi bir morfin olmasın da duymadık. Tahmin et bakalım. Bunlara inançsızlık küfrü mucib olur. Küfrü mucib olur. Yani Allah-u Teala'nın kudretsizliği demek. İnsanı öldükten sonra dirilecek gücü yok demektir o. Öldükten sonra dirildi mi demek? Gücü yok demek. Yasin'i her gün okuyoruz da hiç üzerinde durmuyoruz. Estağfirullah. Birinci sayının alt tarafında tarif. İnna nahnu nuhyil mevta. Nuhyi biz ihya ederiz. Neyi? El mevta. Hüyü ihya ederiz diyen Allah. Celle vela. Sen buna karşı nasıl olurdun? Dirilir bilirsin ya. Bu kadar da kalmıyor. Ve nektübü mağaddemu. Neler yaptıysa hepsini de yazarız diyor. Neler yaptıysan her şeyine de yazarız. Hiçbir şey senin yaptıklarından hiçbir şey zayi olmaz. Ne iyiliğinden ne kötülüğünden. Ne iyiliğinden ne kötülüğünden hiçbir şey zayi olmaz. Hepsi bizim defterimize geçer o. Ve aşarın eserlerin de kalır. Mesela yaptığın hayırlar, cami yaptıysan ne mutlu. Buna benzer hayırlar yaptıysan bunlar da sen zararı senin defterine onlar işlenir durur. Ama bunun mukabili kötülükleri onlar da senin defterine işlenir durur. İşte bu ayet yeter bize. Eğer biz bununla amel edebilsek, buna bağlanabilsek Allah demek ki bizi diriltecek. Ve bizim bütün harekatımız da tespit olunuyor, yazılıyor defterlere. Binaenaleyh artık kaçamak hiçbir yolu yok. Öyleyse buna düşen vazife onun emrine imtisal edip onun yolunda gitmek. Başka şey aklımasın. Onun için sen sığır Allah'a o azabı kabul eder. O azabı kabul yaptıklarımızın cezasının çekileceği bir yer diyor. Allah kusurumuzu affetsin. O azab-ı kabirden de hepimizi muhafaza buyursun. اِذَا تَغَوَّتَ الرَّجُلَانْ فَلْيَتَغَارَ اَحَدُهُمَا اَنْصَابِهِ اَنْصَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّسَانْ عَلَى طَوْفِهِمَا فِاِنَّ اللّٰهَ يَمْكُتُ عَلَيْهِ Dünya çok güzel geçirdi tabi. Elhamdülillah bugün dünyada rahatlığın artık cennete benzer. Şeysi var yani, ölçülmez ya, cennet misali, hele kalori felli aylardır mesela, suyun, yüz numaraların, banyoların, her şeysi müreffeh bir hayat. Vaktiyle demek insanlar, hala denilen teşkilat da yok, ap açık meydanlarda oturup ihtiyaçlarını def ediyorlar. Bunun için ihtiyaçları def ederken karşılıklı oturanlar da oluyor. Karşılıklı oturmuşlar, defa hacet ediyorlar. Bize bugün çok ağır ve çok çirkin gelir. Fakat bugün bu adetler cari. Ama diyor ki efendim şimdi hiç olmazsa birbirinize bakarak, konuşarak yapmayın bari. Aranızda bir sütle koyun, mani koyun. Mesela Efendimiz'in de kalkan derler. Bu şey varmış ya, kalkan. Derilenmiş o zamanki kalkan. Yani attıkları vakitte kendini bizim askerlerin korunduğu kalkanlar gibi o kalkanı böyle önüne siper edermiş de onun arkasında ihtiyacını def edermiş. Şehirde def, hacet etmek yokmuş o zaman. Yapılmazmış. Herkes uzak bir yere göre çekilir. Def hacetini orada yaparmış. Bizim gibi 10 defa gitmeyi yok orada çünkü. 3-5 günde bir kere gittiler mi de oluyor işleri. Ya İzâ tekârebe zaman entekel mevt hıyâre ümmeti kemâ yentekî ahadüküm hıyâre rutabî minet tabak. Ahir zaman yaklaştığı vakitte ölüm sizin eğilerinizi seçecek. Enteka. Hıyâre ümmeti. Enteka seçmek. Eğileri seçecek. Ölüm eğileri alıp gidecek. Geriye kalan siz nasıl yemek yerken tabaklardaki, meyvelerdeki, burada hurmadan bahsetmiş ya, meyvelerin eğisini seçip de yersiniz, geriye kalan döküntüler kalır. Bunun gibi ölüm hep eğilerinizi alacak, geriye kalan eşrar-ı ümmet, hayırsız tabaka. Uğraş da uğraş bakalım bunu adam edebilir misin diyerekten. Şimdi bizim Kur'an kursunun şeysi, kurucusu olan Eşref Bey bir mesele anlattı da, orada 500 çocuk var, okuyorlar. Biz de gayret ediyoruz ki onları besleyelim diyerekten. Daha 7. katta diyor, bir depo var. Oradan çocuklara su geliyor. İşte depoların üzerinde de bir manevele var ya, suyun gelmesini gitmesini temin ediyor. Çocuğun birisi gider şuraya, daha 7. katta. Bu deponun suyu oynamasın diye arasında bir demir takarmış. Aşağı su gelmez. O da daha şeylere su gelmez. Çocuklar sabahleyin ilk abdest alacaklar, bilmem ne yapacaklar. Su yok. Yahu ne oldu bu işe? Bakıyorlar oraya bir demir sokulmuş. Çocuklar yapmayın, etmeyin. Bu böyle ayıptır, filandır. Hiç. Sonra yakalamışlar çocuğu. Suç üstünde onu yaparken. Ne dersiniz şimdi? Şirah-ı ümmet işte bu. Hırkatinde var kötülük. Hırkatinde var kötülük. Nasihat para etmez ha. Sözden anlamayan hakkı kötektir derler ama kötek de hayvana yakışır. İzâ tekâdâ ileyke racülân. İki kişi geldi, seni hakem yaptılar. Dediler ki biz bu işte böyle bir şeyimiz var. Sen hakem ol, bize hükmet. Adalık yaptırıyorlar. Diyor ki efendim, فَلَا تَقْبُلِ الْاَوَّلْ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْاَعْرِ. Birisi söyledi, avukat gibi adam. Vur gür gür gür söylüyor falan, çok haklısın diyorsun. Ama bir de şunu dinleyelim bakalım. Onu dinliyorsun bakıyorsun, söz yarı yarıya iniyor. Evvelkinin kalaydı, ilk söylediğine göre bunu asmak lazım mesela. Ama ötekinin dinleyince, ya sen çok fazla konuştun söyledin diyerekten, işi ona göre konuşmak lazım. Fesavfe tedri, keyfe tedri, o zaman hükmünü iyi verirsin. İzâ tenazmada ahadüküm, Kutlama esâbe diye değil. Bizim abdestler hiç de boşa değil. Hele bu soğuk günlerde. Hele bu soğuk günlerde olan abdestlerimiz çok kıymetlidir, çok sağlıklıdır. Onun için Efendimiz diyor ki, İzâ temel merahat. Ağzınıza su verdiğiniz vakitte. Kutlama esâbe diye değil. Ellerinizle yaptığınız bütün hatalarınız affolur diyor. Kutlan dökülmek. وَيْزَا غَسَلَ وَجْهَهُ Yüzünü yıkarken ''Huttama asabı vücih'' Yüzünle yaptığı, yüzüyle yaptığı mesela diliyle yüzde mantıya değil. Mesela burun, göz. Bunlar yüzde olduğun için gözüyle böyle bir işaret yapmış. Bakmış ya bir günah. Günah olmuş. İşte bu yüzünü yıkarken kendiliğinden affoluyor da abdest. Siz isterseniz aman yarın affet de İstersen affet demeden abdest alırken tabiatıyla o yüzde yapılan günahlar affolunuyor, siliniyor. Fazla ilahi. İzâ gâsele yedeyi huttama asâbe bi yedi. Eliyle yaptığı ama bu günahlar ufak günahlar diyorlar buna. Sagâir dedikleri. Yoksa büyük günahlar tövbeye muhtaçtır. İzâ gâsele bi râsi tenâserat hatayâhu min usûl-i şâh. Başını mesverdiği vakitte başlığındaki saçlardan ne kadar günahlar varsa bunlar da öyle dökülürmüş. Ve izâ gâsele kadevey uttanâ asâbe bir jirey. Ayaklarıyla yaptığı hatalar uygunsuz yere gitmiş. Bir şeyler yapmış. Bu hatalardan dolayı ayak mesul. Fakat ayakları yıkanırken bunlar da affoluyor. Fakat bunu Bismillahirrahmanirrahim diyerekten alıyorsa abdestini Bütün günahları affolur. Bunlardan bırak, bütün vücutta yapılmış her çeşit günahı Cenab-ı Hak affediyor. Bismillahirrahmanirrahim diye abdeste başladığı dakikada. Bismillah'ı siz abdest alıyorsa, anlatmış diyor öyle aklına gelmedi Bismillah diye, bu vayyar bu ağzaların günahları affolur. اِذَا تَمَنَّا اَحَدُكُمْ فَلْيَنْزُرْ مَا يَتَمَنَّا فَاِنَّهُ لَا يَدْرِ مَا يُكْتَبِ لَهُ مِنْ اُمْنِيَّتِ İnsanın arzuları var, temennileri, bu temennilerinin dikkat etsin. Neler temenni ediyor Allah'tan? İstediği temenniler hayra matuf ise ne âlâ. Eğer istediği temennilerin altında birer şer varsa onlardan tevakkı etmesi lazımdır. Çünkü hepsi yazılıyor ya. Diyorsun ki şu adamın bir tane tokat patlatayım. Ya bir kuşu vurayım da öldüreyim diye içeriden bir temenni arzu geliyor. Ama bu arzu gelirken daha sen onu yapmadan defterine o geçer. Hele şeyde olursa, Mekke-i Mükerreme'de olursa muhakkak geçer. Burada bir müddet için melekler şey verirler, müddet verirler. İşlediği vakitte yazarlar. İşlemedikçe yazılmaz ama ondan dolayı da yine şey olur. Kötü niyetler beslediğinden dolayı mesul olur. Onun için geçenki dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyelerinden az konuş. Gayet sükut et tabirlerinde. Sükutun yalnız ağızdan olması kafi değildir diyor. Sükut, el, dil, göz, gönül hepsini beraber olacak. Mesela dilin durur ama içerisi karmanlaşır. İçeriden ah şöyle diye yapsam böyle de yapsam diyerek de birçok hatıralar geçer. Bu hatıraları da kapamak lazım. Nasıl ki dilini tuttun? Hatıraları da kapa. Çünkü gönlünü meşgul edersin. Zaten dili tutan maksat gönlün muhafaza olsun için. Dilini tuttun ama gönlünü tutamadın. Birçok şeyler düşünüyorsun, boş boş şeyler. Bu boş boş düşündüğün şeylerden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesul olursun diyor. Çünkü gönlü Allah Teala nazar ediyor. Bu gönlün daima temiz olması lazım. Kötü niyetli şeyler hatırlarının orada dolaşmasına lüzum yok. اِذَا تَوَطَّ الْعَبْدُ تَحَادُ عَنُ زُنُوبُ كَمَا تَحَادُ وَرَكُ هَذِي شَدَرْ Bu da ayrı. Abdest aldığınız vakit sizin günahlarınız dökülür. Besmele ile aldığınız abdest zaten. Onun için besmele ve niyeti unutmamalı. Ya Rabbi senin hızdan abdest alma niyet ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdest duraları vardır. Bunları da ezberlemeye çalışmak çok iyidir. Bilmezsen de Türkçesi de kolay. Ya Rabbi Elhamdülillah ellezi. Nasıl ya? Hafız. Bak maşallah. Gördün mü? Ağzını yıkarken. E'inne ala eda'i zikrike ve şükrike ve husni ibadet. Allahümme erihni min raihatin cennet ve la turihni min raihatin cennet kokularını kokut. Aman cehennem kokularını kokutma diye evden. Ağzını öpten, yüzünü yıkarken öyle. Her ağzını yıkarken ayrı ayrı dualar var. Bunları öğrenip belleyip okuması da çok ayrıca sevaptır. Yine buyuruyor. اِذَا تَوَضَّعَ الْعَبْدُ فَاَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ فَاَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا وَالْقِرَاءَةَ فِيهَا قَالَتْ حَفِظَكَ اللّٰهُ كَمَا حَفِظْتَنِي Şimdi bak, abdesti güzel alırsa, abdest yarım alınırsa, soğuktan korkarak dirsekler tutulmaz, yarım bırakılır, yüz yarım bırakılır, ayaklar yarım bırakılır. Hemen girişi güzel bir ıslatmakla namaza gelirseniz o olmaz. Tam manası güzelce yaptığınız vakitte melek diyor ki, Kur'an'ı da öyle. Çabuk, acele olmamak şartıyla, kıraatı da güzel yaptın, namazı kıldın, rükûnu, sücûdunu, tamam yaptın yani. Erkenler ayet ederekten, rükûda üç defa, Sübhane Rabbiyel Azim, secdede üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala, ikisinin arasında biraz dinleyerekten şöyle, beklemeden, böyle kullanan, melekler diyor ki, hafizekallah, Allah seni muhafaza etsin, kema hafizani, sen beni güzel kıldın, güzel yaptın beni, namazını, Allah senin işlerini güzel etsin, muhafaza etsin. Sümme sa'ide biha ile sema, sonra melek bu namazı alır, göğe gider. Ve leha dal'un ve nur. Bu namazda öyle bir nur, öyle bir ziya vardır ki tarifi mümkün değil. Melek bu nuruyla, ziyasıyla birlikte bu namazı alır gider. Ve fütihat, la abbabüs sema. Gök kapıları açılır. Buyurun derler bu namazı. İçeriye alırlar. Ve izâ lem yuhsinil abdül vudu'a. Eğer abdestini güzel etmediyse. Ve lem yutimmer rükû'a ve sücûd. Rükûunu ve sücûdunu güzel yapmadıysa. Vel kıraate, kıraatını da güzel yapmadıysa. Kâlet, dayyâkallâh, kenâ dayyâkeni. Melek der ki, Allah seni zayi et. Beni zayi ettiğin gibi. Berbat bir namaz kıldım. Perişan. Ben böyle namazı, Allah seni zayi ettin, beni zayi ettin gibi. Sümme usfide bihâ ile sema. Fakat melekler bunu da götürürler yukarıya. Ama ve aleyhâ zulme. Ötekinde nur idi, bunda zulmet. Siyahlıklar içerisine gider. Fakat ve vullikat ebvâdüs sema. Cehennet sema kapıları buna açılmaz. Kalır da aşağıda. Açılmıyor. Sümme tülef kemâ yülef sevbülük. Halik. Sonra bu dürülür. Eski esbapların dürülüp de atıldığı gibi hani. Kemâ yülef sevbülük. Sümme yudra bübihâ meçhû sahibâ. Bundan sonra al namazın diye sahiplerinin yüzüne çarparlardı. Yudra. Çarpıldı demek. Al. Böyle namaza Allah'ın ihtiyacı yoktur. Denir. Allah affetsin. Onun için namazları kılarken, abdest çalırken çok dikkat etmeli. Taharete dikkat etmek lazım. Taharet olmazsa abdest olmaz. İstibraya dikkat etmek lazım. İstibraya dikkat edilmezse abdest aldıktan sonra sirik akıntıları abdesti bozar. O zaman abdestten daha az kılmış olur. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Bahsus kanlara dikkat etmek lazım. Eğer istibralara dikkat edilmiyorsa, abdestin arkasından çabucaktan kapatılıyorsa, bu sirikler donlara akar. Aklıca bir gün, iki gün, üç gün, beş gün içerisinde don pis bir hale gelir. O pis hale gelen don ile kılınan namaz tabiat ile makbul olmaz. Onun için çamaşırlara dikkat etmek lazım. Ve abdestlere de çok dikkat etmek lazım. Namazda da böyle rükû ve sücûde riad ederken çabuk çabuk böyle hemen tavuğun yem topladığı gibi yapmamak lazım. Kıraate de dikkat etmek lazım. Kıraate dikkatte çok şey var. Birçok namaz kılan insanlar vardır ki Kur'an okumasını bilemezler. Bunu yeni kitaplardan Kur'an okuyordur. Anasından ve babasından öğrenmiştir. Bir hocaya dememiştir ki ben okuyayım da sen de beni bir dinle bakalım. Nasıl yanlışın var mı dememiştir. Kendi bildiği gibi okur. Fakat birçok yerlerine bakarsın yanlış okuyor, eksik okuyor. Yanlış okunan, eksik okunan bu şeylerde indi ilahiyede pek makbule geçmez. Öğrenmek çünkü lazım. اِذَا تَوَضَّعَ الرَّجُلُ فَاَحْسَنَ الْبُدُوَ ثُمَّ خَرَجِ اِلَى الصَّلَاةِ لَا يُخْرِجُهُ اَلَّا يَنْهَزُهُ اِلَّا اِيَّهِ Abdesti aldı, namaza gidiyor. Maksadı da yalnız evinden çıkışı bu namazı kılmak için. لَنْ يَحْتُوا خَطْوَةً اِلَّا رَفْعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِئًا Evinden mesela buraya gelinceye kadar kaç adım attıysa, her adımında bir günah var. Ne kadar yerin uzaksa attın o kadar adım dolayısıyla bir günah af olur ve bir de rafu derece yapılır. Yani derecesi de her adımına göre artılır. İlla rafa'ahullah biha derece. İzâ tevaddar racülül müslümü haracat hatayâhu min sem'ihi. Şimdi burada teker teker izah ediyor. Min sem'ihi ve basarihi ve yedeyhi ve ricleyhi. Onun abdest alan böyle bir mümin kul, abdest altasına bunun hataları kulaklarından, gözlerinden, ellerinden, ayaklarından çıkar haracat. Çıkar. Fîn kâde, kâde ne ufuranlı. Oturduğu vakitte hiç günah üzerinde yokmuş gibi atılır. Onun için Allah cümlemizi affı mağfiret eylesin de böyle güzel ibadetler yapabilmek devlet ve şerefine nail etsin cümlemize. Benim bir tane daha. اِذَا تَوَضَّ أَحَدْكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ أَصَابِعَهُ فِي نُفْسَهَ Şimdi abdest aldık camiye gidiyoruz. Camiye giderken ellerini böyle kitleyip de gitmesin. Teşvik buna diyorlar böyle. Kilitleme ellerini. Çünkü camda da otursa, yolda gelirken de otursa namazda gelir. Yani oturuyor, vakti bekliyor, namaz kılacak. Bu namazla ilgilidir. Namazda nasıl sahabı olursa, oturduğu müddetçe de aynı sahabı olur. Yalnız ellerinizi böyle kilitlemeyin buyurmuş. İzâ tevaddâtum feeştibû a'yyüneküm el-mâ'e minel hudû ve lâ tenfudû eydiyeküm feinnehû mirvâhu şeytân. Abdest aldığınız vakte gözün şu çukurları var ya, gözün o çukurlarına da sudan olan nasibini veriniz. Yani böyle yıkadığınız vakte orayı elinizle şöyle ovalamazsanız oraları kuru kalır. Yani şöyle oralarını ovalayarak ben bazen ne diyorlar, ne gözün oralarda bir şeyler birikiyor, çapak. Bu çapakların altını onları döktürmezseniz kuru kalır. Tehlikeli olur. وَلَا تَنْفُضُوا اَيْدِيَكُمْ Ellerinizde böyle sıkmayın. Bu şeytanın yelpazesi mesafesinde olur. Yalnız abdest aldıktan sonra bir parça elindeki suyla şöyle önünü serpiştirirsen, bu serpiştirme de attığın sularla, yani bu ma'in müstamelinle acaba üstün pislendi, ıslandı yahut bu şey, vesveseye kendini kaptırmamak için şöyle bir su serpersin de bu benim serptiğim sulardır diyerekten vesveseden kendini kurtarırsın. اِذَا تَوَضَّعْتَ فَاَبْلُوا فِي الْمَغْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَقِ مَا لَمْ تَكُنْ سَعِيمٍ Oruçlu olmadığın halde, abdest alırken mazmaza ile istinşakla, yani ağzı çalkalamakta ve buruna suyu çekmekte mübaliga ediniz. Mübaliga, yani gayret ediniz burnunuzun deliklerinin temizlenmesine ve boğazınızın gırtlak taraflarının da güzelce ıslanmasına. Yani ağzınız varsa atıvermeyin hemen. İzâ câhe, böyle ağzına yapmak da o da mekruhtur. Bu kadar değil. اِذَا تَوَبَّعَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ فَاَلْسَعَ لَهُ اَخُوهُ فَاِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ بِهَا Geldi bir arkadaşımız, oturuyorduk bir sohbet meclisinde. Ya birisi bu umreyi dedi, biri yaraştı. Bunu Allah-u Teala'nın ikramı olarak kabul edin. Gidin oraya otur. Gösteriliyor seyir. اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَيْجَتَيْنْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَجْلِسَ سُمَّ الْيَقْبُدْ بَعْدُ اِنْشَاءَ اَوْ يَزِبْ لِحَاجَتِهِ Bir camiye girdiğiniz vakitte iki rikat namaz kılmadan oradan çıkın. تَهِيَتِ مَسْجِدَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَجْلِسَ Sümmel isterse ondan sonra otursun, isterse işine gitsin. Madem ki camiye girdin, iki rikat namaz kılda öyle gidin. اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَيَرَى فِي نَعْلِهِ قَتَرًا اَوْ اَذَنْ فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِ مَا Bak şimdi, bu bizim memleket için değil ama. Arabistan'daki camiler için. Oraları kumdur. Camiye girdiğimiz vakitte kumlu güzeldir. Ama ayakkabıyla girmek yakışmaz. Ayakkabına bakarsın. Eğer bir pislik varsa onu diyor, gidersin. Ayakkabısına bakar, burada bir pislik falan varsa fel yemseh onu meshetsin, o toprağa sürsün, gidersin onu. Vel yusalli fihima o ayakkabılarıyla da namazı kılsın. İslam dininde, askerlik devirlerinde, efendim soğuk memleketlerde ayağından ayağını çıkarırsın, yıkamak imkanı olmaz filan olur. Böyle kolaylıklarda müsaadeleri de vardır. اِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا فَلْيَكُلْ اللّٰهُمَّ اشْفِي عَبْدَكَ فِلَانًا يَنْكِعُ لَكَ عَدُوًا اَوْ يَمْشِي لَكَ اِلَى جَنَازًا Bir hastaya gittiniz vakitte. Diyeceksiniz ki اللّٰهُمَّ اشْفِي عَبْدَكَ فِلَانًا Şu kuluna ya Rabbi sen şifalar ver. فِاِنَّهُ يَنْكِعُ لَكَ عَدُوًا O senin için düşmanları tenkil eder. Şicaatli bir askerdir. Evlen şiirek ila cenazede. Yahut bir cenazenin kaldırılmasına yardım eder. Binaenli bu adama sen şifa ver ya Rabbi. Diye. Yani o adamı evvela bir övecek. O övümüyle beraber Cenab-ı Hak da bunu isteyecek. اِذَا جَاءَ اَحَدِكُمُ الْجُمْعَةَ فَلَا يُقِيمَنَّ اَحَدًا مِنْ مَقْعَدِهِ سُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ Bu gerek Cuma'da olsun, gerek başka yerlerde de olsun. Mesela biz Medine-i Münevvere'ye gittiğimiz vakitte bu cennet bahçesi denilen bir makam var. Bu kah, bu caminin şeytikada ancadır bir yer. Burası çok makbul bir yer. Fakat orada yer bulmak imkanı yok. Böyle biri kalkmadan oradan birisi oturur. Şimdi bir arkadaş bizim bir ara tutmuş. Sana 5 kağıt, 10 kağıt. Sen demiş şurada, şurasını zapt et. Ben gelinceye kadar beni gördün mü, kalkarsın tutsun bana verirsin demiş. Sana 5 kağıt, 10 kağıt neyse. Bu adam bunu her gün yapmış. Bu adam da her gün orada namaz kılmış. Kolay bir iş. Fakat burada şimdi bak Efendimiz diyor ki siz cuma namazına geldiğiniz vakitte böyle bir kurnazlık yapıp da büyük camisi, Fatih gibi daha büyük camide adamı ön taraflı bir yere oturtacaksın. Ben gelince kalsın bana orasını öğreneceksin. Bunu yapmayın diyor. Bunu yapmayın ha. İzâ câhâdumul cum'a felâ yukîmenne ahadem min makadî. Oturacağı yere bir başka adamı oturtturmasın. Sümme yekudu fî. Mesela olur da ya. Namazda sıkışmış olur abdest almak için dışarı gidip adama diyor ki burasını muhafaza et diye buraya ceketini koy, bir şişelerini koy, burasını başkasına kaptırma diyerekten oluyor bunlar ezan ezanlar da filan. Bunlar caiz olan şey değilmiş. Efendim? Olsun. Tramvaylarda filan gargalar çok oluyor vapurlarda. İzâ câe şahru ramadân fütühat ebuvâbül cennet. وَوُلِّكَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ وَنَادَى مُنَادٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا طَالِبَ الشَّرِ اُقْصُرُ حَتَّى يَنْسَلِخَ الشَّرِ. Allah cümlemizi affetsin. Ramazan ayı geliyor. Şeytanına bağlı. Yine kavga kıyamet yerinde ama. Şimdi her insanın bir şeytanı vardır. Kanının içerisinde, kan nasıl dönüyor böyle Cevlani diyor, bütün ağzımızın içerisinde. Şeytan da o kanların içerisinde öyle dolaşır. Yaş 30, ah 40 olsa da dersin bir adam olan dersin. 40 olur, ah 50 olsa da bir adam olsan dersin. 60 olur, 70 olur, 80 olur. Katiyen adam olmanın imkanı yok. Daima bakıyorsun, o şeytanın şeysine kapılıyor insan. Bunun için 7 ahlak. Şehvet, gadab, kin, hırs, hasat, efendim, riya, evet gadab. Bu kötü huylar insanda durduğu müddetçe insan kendisini kurtarmanın imkanı yok. Bu 7 tane baş bu. Bu 7 başın 10'ar tane yavrusu var, 70'ler. Bu 70 insanın doğuşundan ölüşüne kadar başına musallat. Bunların vücuttan çıkarılması Yahudi'nin Kudüs'ten çıkarılmasından daha zordur. Yahudi'yi çıkarmak kolay. Bir zorlanırsın oradan, 5-10 kişi şehit verirsin, defolu gider. Fakat bunları çıkarmak bundan daha zordur. Binaenaleyh bunları buraya bir kere kökleştirip yerleştirerek al. Kökleşti, yerleşimi emin ol kafasını kesmek için. Bize bir tabir var, teneşir temizler derler ya, bu çok doğrudur. Teneşir temizler bunu artık. İmkanı yok. Başka türlü olmaz bu. Bunun için Allah cümlemizi affetti. Bak bu mübarek aylar geliyor gidiyor. Kaç tane Ramazan gitti? Kaç tane haç vercini gitti? Kaç tane bilmem ne gitti? Biz yine hala o eski adamız. Hala o eski adamız. Niçin? İslah-ı nefse gayretimiz yok. Onun için izâ terettümül cihad. Siz cihadı terk ettiğiniz vakitte sizi bir zillet yakalar ki la yenzi'u hatta tercihu ilâ dinikum. Dininize dönmedikçe bu zilletten kendinizi kurtaramazsınız. Bu hangi cihat? İşte nefsinin içerisine o kötü huyları sokmamak. Canlı. Onlardan kendini kurtarmak. Bu da kolay kolay olmaz ha. İzâ câe el mevtü li talibil ilm ve huve alâ hâdîn hâle nâd ve huve şehid. Şimdi bu adam göklere çıkmak için yıldız ilimlerini, füze ilimlerini bilen adamdır bu şey şimdi. Talib-i ilim, öldüğü vakitte ilim talep ettiği zaman da ölünce şehit olur. Ama bu talib-i ilim dediğin senin ayağı veya füze ilimlerinin çeşit tenleri var ya, onları öğrenmeye çalışırken ölen var, hocam bu adam şehit. El-imandan, imanına taalluk eden meseleleri öğrenmek üzerine çalışan insan ölüm o halde ölürse şehit olur. Yoksa öteki ilimler hepsi fesat-ı sedanı var. senin bu hayatında sana fayda var. Gözünü yumduktan sonra belki zarar olacak. Niçin ömrünü bunlarla geçirdin de Allah'ın ibadetiyle meşgul olamadın diyerekten, zikrullahınla meşgul olamadın diyerekten. İzâ câe men terdavne dînehu ve hulukahu tenkihû illâ tef'aluhu tekün fitnetün fil ar ve fesâdün âliyyut. Bak şimdi yine geldi. İzâ câe hadüküm men terdavne dînehu. Geldi size, evlenmek istiyor birisi. Oğlan kız. Ha, bunun dinine bakınız. Bir de ahlakına bakınız. Dininden, ahlakından razıysanız tenkihû. Bundan evlenin. Ve illa bu sizin için yeryüzünde bir fesat, bir arayız, geniş bir fesat olur. Hem fitne olur hem fesat olur. Onun için çok dikkat etmek lazım. Evvela tecrübeler, şimdi kocacıcıkta olanlar evleniyor. Bir azıcık nişanlanalım da diyor, biz birbirimizi öğrenelim. Bir cihetten de hakkı var. Öğrenmeden, bu işi eskiden kayınlar yapardı. Kayınların çok mühim rolleri vardır. Kız evine giderler. Mesela muhabbet. Bakalım bu kızı ben oğluma alacağım ama bir tecrübe de sabahleyin erken vakitte gider. Bakayım kız evin lamba şişelerini silmiş mi? Halasını temizlemiş mi? Suyu var mı halasında? Taharet bezleri var mı halasında? Bakar ki bunlar olmadıysa bu kız da hayır yok der. Hamama alıp götürürler kızı. Kızın bakalım vücudunda bir arıza var mı? Görelim. Oğlumuzu alacağız ya. Bunu kayınalar yapar. Bunlar bile neden? Lalet tayin genç bunların iç yüzüne şey olamaz, vakıf olamaz. Kızın bazı gizli halleri vardır. Bunu erkek hiç vakıf olamaz. Ve bildirmez, öteki de burada tabii. Kendi halini, kötü hallerini erkeklerine bildirmek için elinden gelen ölen hünerleri yapar. Onun için kayınlara şey var burada. Fırsat var. Kendi kendine insanı evlenirse demek ki pişmanlıklar kendisinden doğar. Fakat böyle tecrübelerle yapılırsa oldukça bir derece kadar ortaya çıkarlar. İzâ câe kümüz zâidu fe-ikrimû. Bir misafir geldiği vakitte size buna ikram ediniz. Onun için o günkü dersimizde de men kâne yü'mnü billâhi vel yevmil âhir fe-yükrim dayfe. Allah'a ve ahirete inanan insan misafirini ikram etsin. Burada da zâir, bu da misafir. Misafir zâir. Ziyaret için gelmiş size. Sizi ziyaret edene, ziyaret için gelene elinizden gelin, ikram yapınız. Birinci günü tavuk kes, koyun kes, efendim deve kes haline göre. İkram. İkinci günü, üçüncü günü alel âde. Fakat birinci günü elinden gelen ikramın üst şeysini, son şeysini yapacaksın. Ama birinci günü yapamazsan, geç vakitte gelmiştin misafir, ikinci günü yaparsın. İkram. Bu ikramlar insanların birbirine kaynaşmasına, bağlaşmasına sebep olur. Yapılmazsa gönlü gönlür durulur adam. Gittim de vakti de var adam yani. Bir kahve bile vermedi herif yahut. Bu çok şey, mühim bir şey. Şimdi zahirler. Burada demiş ki eyyül müslim. Gelen zahirin Müslüman olması şart. Müslüman olana ikram edeceksin. Şimdi zahirlerin Müslüman olması şart olduğu gibi bizim şurada bir Kur'an kursu açıldı da kızlar var. Etrafında bir sürü evler var. Tabii diyormuş ki hiçbir tane gelip de ne yapıyorsun diye hatırım soran yok benim diyormuş. Şikayet etmiş zamanla. Ben de dedim sen de şikayet edeydin hanım. Bize de hiçbir gelen yok. Etrafımızdaki evlerin sahiplerinden. Başlar olursa yandık yani. Nedir bu bilmem ki. Gururdan mı geliyor? Kibirden mi geliyor? Ucuktan mı geliyor? Kendini beğenmekten mi geliyor? Neden geliyorsa geliyor. Karşısındakini hafif görmekten en çok. Şimdi burada mesela bir kaymakam otursa, efendim yahut bir vekil otursa, bakan otursa, aşındırırlar kapıyı. Gelen gene. Ne o? Kaymakam beyi ziyaret edeceğiz, vekil beyi ziyaret edeceğiz diyerek. Ama hoca, kimin nesine? Allah affetsin hepsimizi. İzâ câme'a ahadüküm feeksele vel yetevatta vudu'ehu lissalâh. İzâ câme'a ahadüküm ehlehu minelleyh sümme erâde en ye'ûde fel yetevatta beynehumâ vudu'ah. İzâ câme'a ahadüküm ehlehu felâ yüksiril kelâh feinnehu yûrusul hâs. إذا جامع بكم أهله فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث الأمر. Adını beceremedim. Ehliyle yakınlık murad ettiği insan, yakınlık murad ettiği vakitte bir kişi çok konuşmasın bir kere, konuşmayı terk etsin. Bu mücamaat anında, kurbiyet anında konuşmayı terk ediniz. Çünkü bu konuşmalar çocukların dilsiz olarak meydana gelmesine sebep olur diyor. Bazı çocuklar dilsiz geliyor ya, konuşamıyor. Bunun sebebi bu anda olan muhabbetin çok laflarla oluşundan ileri gelmiştir. Burada o lafları bırak. Bir de o avret yerine bakmayı da bırak. O avret yerine bakaraktan muamele-i zevci yapılırsa bu da körlük iras eder diyor. Allah'ım olsun. Bu körlükle dilsizlik de yine iki türlü. Ya gönül körlüğü vardır. Gözü görür ama gönlü kördür. Daima insanlara zarar yapmaya çalışır. Bu böyle bir şeyden meydana gelmiştir. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Hatta mümkün oldukça çıplak bulamamalıdır. Tesettüre riayet etmeli, örtünerek bu muamele yapmalı ve Allah'ı unutmayarak zikrullah ile, Bismillah ile bu işe başlamalıdır. Allah'ım ya Rabbi, bu münasebetimizden sen bizden şeytanı uzak et, şeytan da bizden uzak olsun, bizim bu aramıza girersin. Evvela Allah'a sığınacaksın, ondan sonra bu muamele cinsiyede bulunacaksın da oraya şeytanın girişine imkan kalmayacak. Cenab-ı Hakk'a sığındığından dolayı evlat güzel olaraktan dünyaya gelir. Eğer bunlara dikkat edemez taharetsiz olaraktan, bak şimdi yukarıda bir tanesine geçti de insan mesela genç kuvvetli insan bir sabah böyle birkaç defa yapmak ister mesela mücamaatı, o evvelki cünüp haliyle ikinci bir taneyi daha yapmaya kalkma. Fakat gusül etmek belki müşkül olur ama hiç olmazsa namaz abdesti gibi abdest var da o namaz gibi abdestten sonra ikinciye şey yap, hazırla. اِذَا جِئْتُمُ الصَّلَاةِ وَنَحْنُ السُّجُودِ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شِئًا وَمَنْ اَدْرَكَ رِحَظًا فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةِ Siz namaza geldiniz, baktınız ki biz secdedeyiz. Siz de secdeye ayağın kapanınız. Değil mi secde? Fakat bunu hiç saymayınız. Eğer rükudayken yetişirseniz, bunu rikat olarak da sayabilirsiniz. Namaza yetişirseniz. اِذَا جِئْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَوَدَتَّ النَّاسِ فَصَلِّ بَعْهُمْ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ Namazı elde kıldınız, geldiniz camiye, baktınız ki hiç daha namaz durmuyor yeni. Sen de o namaza, mesela öğlen namazı, buna iktida et. Bu senin elde kıldığın nafile olur. Bu da farz olarak da bir daha kılmış olur. Allah cümlemizi affı mağfiret eylesin. Tevfik at samadaniyesine masar eylesin inşallah. El-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu ve selamu ala hayri halkihi. Muhammedu ve alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا وبفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة أن أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم واكرمنا بكرامة القرآن العظيم وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا